prawdziwym powietrzem. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Właśnie tak, dzięki! Prawdziwe powietrze i zespół Loka. Wielkie brawa dla chłopaków! Tak bawi się zespół Loka, ale przede wszystkim to tak bawią się państwo, widzowie TVP3, a także słuchacze radiowej Trójki i widzowie Dwójki, którzy są razem z nami. Wielkie brawa również dla nich! A my ruszamy, proszę państwa, z naszą kamerą w poszukiwaniu miłosnych wrażeń. Uwaga, zaczynamy! 3, 2, 1... I pięknie! Troszeczkę nas intryguje ta czapka, ale dajemy jej spokój. Najważniejsze jest, żeby buziak. O to chodzi w naszej zabawie. Są oni zakochani. Widać, że skonsumowali miłość nie tylko buziakiem. Pozdrawiamy najmłodszych. Państwo, proszę bardzo, jak Saint-Tropez. Cudownie wyglądają, świetny machoń. Wielkie brawa dla was! Brawa dla wszystkich, a dla państwa tych może mniej śmiałych będzie szansa teraz na pewno, żeby potańczyć albo kogoś zaprosić do tańca. Proszę państwa, przed nami gość, który mógł do nas przypłynąć promem, ale z tego co wiemy, wybrał samolot i to jego pierwszy turnus nad Bałtykiem. Ale wiemy, że dorobił się pierwszego parowanu, był na gofrach, także na pysznej rybce w smażalni. Niech jasnarnia przywita go bardzo gorąco, żeby zapamiętał te swoje pierwsze wakacje tu nad polskim morzem. Przed wami! Arasz! Tu mamy mani, ej, już chodź. Szwedzki artysta irańskiego pochodzenia Arash. Arash. To on zrobił ten klimat. Rozbujał tę naszą plażę. Ona zaczęła falować w rytm muzyki. Wspaniale. Na pierwszym jego studyjnym albumie, proszę Państwa, pojawiły się takie utwory jak Tiki Tiki Cardi czy Bora Bora. One rozgrzewały w 2005 roku publiczność na całym świecie. A u nas rozgrzewać będą gorące buziaki, które za chwilę zobaczą Państwo na naszym dużym ekranie. Uwaga, zaczynamy. 3, 2 i 1. I ponownie nasza miłosna kamera szuka par, które pocałują się przed całą Polską, przed widzami TVP3, a także widzami telewizyjnej Dwójki. Z takiego uczucia można być dumne. Jesteśmy tutaj w naszym mobilnym studiu Trójki. Znaczy trochę oszukuję, bo z niego wyszedłem, żeby być bliżej sceny. I podglądamy, co się dzieje. Nasz reporter Paweł Turski biega tutaj z mikrofonem. Powiedz mi, kogo udało Ci się złapać? Z kim porozmawiałeś? Porozmawiałem z Urszulą, z Piotrem Kupichą, Sylwią Grzeszczak. Co Ci Urszula powiedziała? Powiedz, pytałeś, o co pytałeś? Pytałem o to, jak się grało w Jastarni. Dla niej znakomicie. Także pozdrowiła słuchaczy Trójki, więc mają Państwo już na bieżąco, no dobrze, no 20 minut temu Państwa pozdrowiłem, ale mam nadzieję, że to nie łapie jakiegoś opóźnienia, więc... Słuchaj, powiedz mi, poczekaj, spokojnie, bo ty też widzę cały w emocjach jesteś. Szybko mi jeszcze powiedz, jutro w serwisach informacyjnych twoje relacje też się pojawią, tak? Jak najbardziej, słuchajcie. To Paweł Turski, ja wracam teraz na scenę, bo zespół kolejny zaczął grać, także wakacyjne hity wszechczasów w Jastarni w programie trzecim Polskiego Radia, proszę. Tu do mnie poczekaj. w obiekcie. Wiesz, zaufaj mi jak chcesz, zaczaruj mnie jak chcesz, pokochaj, kiedy ja sam ze sobą kłócę się. Oddychaj dla mnie, spójrz czasem w oczy me. A przy mnie go chodź, wszyscy, a teraz chodź, tu do mnie poczuj się, swobodnie przy mnie bądź. A przy mnie chodź razem, Buzioki, dzięki! To byli oni, a gdy jest już ciemno i Phil! Wielkie brawa! Zespół Phil, tak oni to robią, proszę Państwa, to jest facet, którego nie mogliśmy utrzymać na naszym backstage'u. I bardzo dobrze! Jest Arnia, jak Wam się podobało? Tak jest, tego oczekujemy od Państwa także przed telewizorami. Mamy nadzieję, że duży dywan w salonie zwinięty, a Państwo bawią się cudownie tego wieczoru. No i też mamy taką nadzieję, że Państwo nabrali ochotę na to, żeby okazywać sobie publicznie uczucia, bo rusza nasza Kiss Kamera. Zaczynamy! 3, 2, 1! I kolejne pary pojawiają się w naszym okienku. Już Państwo doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. Wcale nie trzeba Was namawiać. Nam się to podoba. Proszę bardzo. Szybki dowód na to. 3, 2, 1. Buziak. Amazing. I kolejna para, nie bójmy się tego powiedzieć, był całus w czółko. Tak, bo te w czółko są najpiękniejsze. Wielkie brawa do Państwa. Jesteśmy na plaży w Jastarni, z każdą minutą coraz bardziej gorąca atmosfera. Wiem, że wystąpi dzisiaj na tej scenie także Felicjan Andrzejczak, ale jest pewna niespodzianka, dlatego że on nie wystąpi sam. Także chciałbym Państwa jeszcze podtrzymać trochę w niepewności. Ja pamiętam, jak pierwszy raz na jednej z platform streamingowych usłyszałem, że... A, przepraszam bardzo, zespół Loka na scenie, a do Felicjana Andrzejczaka jeszcze wrócimy, dlatego że ja pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz na platformie streamingowej na nowo wykonane jego utwory, które grał wcześniej z Budką Suflera, ale to za chwilę. Teraz Loka na scenie w Jastarni. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi. zespół Loka i na jednej z dzikich plaż, takich dokładnie jak ta. I teraz wielkie brawa! A jak państwo czują się na jednej z dzikich plaż? Cudownie? Chcecie wyrazić to swoimi pocałunkami? Damy wam taką szansę. Uwaga, nasza miłosna kamera rusza. Zaczynamy. Na łowę. 3, 2, 1. I kolejna para. Zaryzykujemy nastolatków. Już wie, jak to się robi. Proszę państwa, cudowny buziak poleciał w Polskę. I kolejny dołącza do niego. Już są gdzieś na wysokości Torunia, może Bydgoszczy. I jeszcze jeden buziak. A my państwa, nawet... chyba nasza kamera dwukrotnie wyłapała tego wieczoru. Tak mi się wielkie wydaje. Wielkie brawa dla was! Państwa. My nawet nie musimy państwa zbyt mocno zachęcać do tego, żeby okazywać uczucia sobie, nawzajem. Tu właśnie w Jastarni, podczas koncertu wakacyjnych hitów wszech czasów. A może to wpływ tego gorącego dnia i lata? Przysłuchujemy się temu, czego państwo oczekują od tego koncertu. Reagujemy na żywo i to nam się bardzo podoba, że państwo razem z nami korespondują. Oni nawiązują do stylistyki muzyki rocka lat 60. Za swój album w 1994 roku zostali uhonorowani nagrodą przez jeden z tytułów branżowych. Małżeństwo z Olsztyny. Czy już państwo wiedzą, kto to? Oczywiście, że tak. W dzień gorącego lata i zespół Big Day! Jeszcze raz, ale za to jak? Razem z wami. Powietrze lekko drgało tak, dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na ten szlak, dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię, dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Razem z wami. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym mą sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Śmiałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dziękujemy wam, że byliście tutaj dzisiaj, że było tak fajnie. A teraz dajcie tych gardeł moc! Powietrze lekko drgało tak. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. I wtedy to poznałem cię. Jastarnia, dobrze jest, dobrze! Pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. pięknie. W wakacyjnym kuferku hitów wszechczasów znalazł się ten utwór w dzień gorącego lata. Proszę Państwa, tak trzeba przyznać, że gdyby było chociaż 5, może 7 stopni więcej tutaj w Jastarni przy tych wysokich falach, można spokojnie powiedzieć, że w Polsce nad Bałtykiem mamy prawdziwe Miami. Miami. No dobrze, może to Miami jeszcze się pojawi, ale na pewno pojawi się utwór, który wszyscy dobrze Państwo znacie. Najpierw posłuchajmy tego utworu w wykonaniu naszych niezawodnych plażowiczów. Emigrowałem z objęć twych nad ranem. Dzień mnie dane nam było słońca zaćmienie, kolejne będzie może za 100 lat. Jeba, do czwartej bliżej to wyposłę. To dopiero będzie romantycznie. Jastarnia powinna zapłonąć tysiącem telefonów, bo w końcu Felicjan Andrzejczak wymaga i ten utwór specjalnej oprawy. Nawiązując do tego, co przed chwilą Państwo zobaczyli i radiosłuchacze usłyszeli, tak rodzą się debiuty. Gorąco Państwa pozdrawiamy. Na pewno wielokrotnie jeszcze będą Państwo występować przed swoimi kolegami i koleżankami w pracy. Takie debiuty także pojawiają się na antenie radiowej Trójki. A z tym utworem myślę, że każdy ma wspomnienia. Prawda, ręka w górę, kto ma wspomnienia z Jolka Jolka? No tak, jakieś romantyczne na pewno spotkania, dyskoteki. Tekst Marek Dutkiewicz, muzyka Romuald Lipko, epokowa ballada Jolka, Jolka i on już gotowy na naszej scenie. Felicjan Andrzejczak! Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś, tak myślę, urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziała, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Nie mogą spaść, bądź tam w świecie za... składał funt na Toyotę przepiękną Astra. Mąż twój wielbił porządek i pełne szkło, narzeczoną miał kiedyś jak sen. Z autobusem Arabów straciła go, nigdy nie był już sobą, o nie. Kończy się koncert wakacyjnych hitów wszechczasów. Żegnamy się z widzami TVP3, ze słuchaczami radiowej Trójki, a także z Państwem, ale nie mówimy do widzenia, mówimy do zobaczenia. Ta noc się nie kończy, ta noc dopiero się zaczyna, bo hity wszechczasów są wieczne i na pewno wrócą jeszcze na bałtyckie plaże. Absolutnie, jeszcze raz wszyscy. Program trzeci Polskiego Radia i teraz w tym momencie żegnamy się z wakacyjnymi hitami wszechczasów. Wiele dni przygotowań, wiele organizacyjnych zagwozdek rozwiązanych, wiele zsynchronizowanych prac, całe zaplecze i ci wszyscy ludzie, którzy wzięli udział w przygotowaniu tego koncertu teraz, mogą sobie podać dłonie i pogratulować dobrze zrobionej pracy. Tymczasem to nie jest koniec muzycznego weekendu w Trójce, albowiem w studiu na Myśliwieckiej jest nasza redakcyjna koleżanka Ola Kaczkowska. Dobry wieczór. I przyznam szczerze, przyznam szczerze, nie zapytałem cię przed wejściem na antenę, czy w ogóle jesteś w tym studiu, czy wyszłaś gdzieś na chwilę, ale zawsze czujna Aleksandra jest, więc teraz ja mam plan taki. Ja powiem, że teraz Ola, a Łukasz Ciechański dziękuję Państwu za dzisiaj, a Ola Państwu powie co dalej. Także dziękuję bardzo. Ola, baw się dobrze, trzymaj się. Bawcie się dobrze w Jastarni. Mieliście o wiele lepszą pogodę niż w Węgorzewie miał Tomasz Żonda i Michał Kirmuć, którzy są na festiwalu Naturalnie Mazury Festiwalu, bo tak naprawdę ten festiwal się nazywa, ale żeby było ładniej po polsku, to mówimy Festiwal Naturalnie Mazury i z Węgorzewem będziemy się jeszcze łączyć przed godziną 23. A teraz na trójkowym zegarze prawie 35 minut po 22, a to by oznaczało, że spóźniony serwis przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia. Artur Wyrtowski, zapraszam na serwis. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana w obecnej postaci, zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polacy z 14 medalami na igrzyskach w Tokio dzisiaj dołożyli 2. Polski konwój z pomocą humanitarną po powodzi w Niemczech przekroczył już granicę. A wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana w obecnej postaci. Dodał, że we wrześniu rząd przedstawi projekt ustawy w tej sprawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił przy tym, że nie uznaje wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, ponieważ wykraczają one poza traktaty. Wskazał, że reformę przygotowano jeszcze przed wyrokiem TSUE, a teraz jej realizacja zostanie przyspieszona. Powiedział, że ta reforma zmieni kształt Izby, ale jak zaznaczył, to nie oznacza, że ta izba nie będzie funkcjonować w żadnej postaci. 14 medali zdobyli biało-czerwoni na kończących się jutro Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Anna Puławska, Karolina Naja, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska zajęły trzecie miejsce w wyścigu na dystansie 500 metrów. Po południu kolejny medal dorzuciła sztafeta kobiet 4x400 metrów. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Rzetycz wywalczyły srebro. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że od 2015 roku wsparcie finansowe dla polskich rodzin systematycznie rośnie. Jak powiedziała, rząd Zjednoczonej Prawicy buduje Polskę szczęśliwych rodzin. Minister podkreśliła, że w ciągu ostatnich 6 lat wprowadzono szereg programów społecznych. Przypomnę, 2015 rok, 1,78% nakłady na politykę prorodzinną. Dzisiaj blisko 3,5% produktu krajowego brutto. To te programy, które służą przede wszystkim polskim rodzinom, te, które wielokrotnie powtarzamy. Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, ale także zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. Nie wspomnę już też o polityce senioralnej jako podziękowanie dla naszych seniorów. Minister dodała również, że Polski Ład zakłada szeroką politykę prorodzinną i społeczną. Konwój Państwowej Straży Pożarnej z Polski z pomocą humanitarną dla Niemiec przekroczył granicę niemiecką i zmierza do punktu docelowego, poinformowali strażacy. Grupa ratowników wyruszyła o poranku z Wielkopolski do nadrenni Palatynatu w zachodnich Niemczech. Mają ze sobą urządzenia do osuszania obiektów zalanych przez falę powodziową. Jest to kolejna akcja pomocy po ubiegłotygodniowym transporcie do nadrenni północnej Westfalii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu możliwe na zachodzie. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Na zachodzie, północy oraz w Karpatach miejscami burze, a lokalnie grad. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezja? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Na trójkowym zegarze prawie 39 minut po 22:00. Olga Szućko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. No teraz już mówimy Państwu tak słusznie, bym powiedziała, dobry wieczór. Na Wydziale Rytmiki Stosowanej właśnie się słyszymy i tak będzie do północy, ale zanim Państwu przedstawię tę muzykę, która na dzisiaj przygotowana do audycji, no to musimy połączyć się natychmiast z Węgorzewem, bo przecież muzyczny weekend w Trójce i to jaki weekend w Trójce trwa. Jastarnię pożegnaliśmy, a w Węgorzewie ciągle trwają koncerty. A tam Tomasz Żąda i Michał Kirmuć. Dobry wieczór. No właśnie, Rytmika trwa tutaj, dobry wieczór. Dokładnie tak, kończy się koncert Rafa Kamińskiego, który w tej chwili wisuje i no mamy właśnie aerobik na scenie, więc wszystko się nam ładnie składa w jedną całość. Idealnie. Na scenie za chwilę nasz zespół Helvoid, potem Nocny Kochanek, no i na koniec grupa The Suits. Tak jest, grupa Helvoid już jest gotowa w blokach startowych, więc za chwilę ten koncert się rozpocznie tutaj w Węgorzewie. Rozumiem, także że Helvoid właśnie będziecie zapowiadać na scenie debiutów Trójki, to ja się z wami szybciutko rozłączam, ale mam nadzieję, że za moment się usłyszymy i dołączą do was chłopaki z The Suits. Tak jest. Tak jest. Do usłyszenia. To był Hellvoid. Hellvoid i utwór Czas. Hellvoid, który za moment stanie na scenie debiutów Trójki, jak tylko Ralf Kamiński, a mam podsłuch na Węgorzewo, skończy bisy. Hellvoid, który będzie przedostatnim debiutantem w Węgorzewie na festiwalu Mazury, naturalnie Mazury. A później Nocny Kochanek na głównej scenie, a na koniec nasz debiutant, czyli The Suits, który państwo świetnie znają, ich muzykę państwo świetnie znają, bo przecież dopiero co ograli u nas w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. I The Suits będzie zamykać festiwal w Węgorzewie. Naturalnie Mazury Festiwal. Dwa dni rewelacyjnych koncertów. Od Wojtka Mazelewskiego począwszy, przez Sydneya Polaka, Happy Sad, Karaś Rogucki, Doktor Misio, Hunter. Przewinęli się przez scenę pierwszego dnia. Wśród debiutantów Bartek z Piekła, Alone at Home, Chagrin, Obrazki i Duch Delta. A dzisiaj w sobotę Gutek, San Quentin, Kobra Nocka, teraz właśnie Ralf Kamiński, Nocny Kochanek jeszcze przed publicznością zebraną w Węgorzewie. A jeżeli chodzi o debiutantów, to Nocti, Valentine's, Cold Meat Party, Hellvoid za moment i na koniec The Suits. Tomasz Żonda i Michał Kirmuć dla państwa szykowani relacji, opowiadani, co się działo w Węgorzewie przez ostatnie dwa dni, a tak naprawdę trzy, bo zanim w piątek zaczął się w pełni festiwal, to przecież już w czwartek tam z państwem byliśmy. A do tego jeszcze była Monika Suszek, ale to nie jest koniec naszej ekipy. Ekipę będę wymieniać na końcu, na samym końcu, jak już się połączymy z Tomkiem i z Michałem i mam nadzieję z chłopakami z The Suits i porozmawiamy moment o tym, jak było tak naprawdę w Węgorzewie, bo ja byłam tu, a oni byli tam. Przypominam o naszym Instagramie, świeżusieńkim Instagramie, trójka podkreślnik Polskie Radio, tudzież jak młodzi ludzie mówią, trójka ławeczka Polskie Radio. Adres mailowy do mnie bezzmienny na Wydział Rytmiki Stosowanej i nie tylko, csm@polskieradio.pl. No to co, to teraz może The Suits, którzy za moment, za dłuższy moment staną na tej scenie debiutów Trójki w Węgorzewie. Splątany. przekleństwo, czy może moc zła? Najgorsze w tym wszystkim, że dowiesz się sam. Masz przestać użalać nad sobą się tak. Przestań się mazać, masz łatwiej niż ja. To we mnie narasta, gdy odpowiedź milczy. Jak iść dalej mam, kiedy ono nie słyszy. I wściekam się bardziej, bo co mogę zrobić? Nie mogę się skupić i na nic pozwolić. Do takich paraliż, jak łańcuch. W programie trzecim bardzo wyjątkowe, bardzo przedziwne wydanie Wydziału Rytmiki Stosowanej. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, a tam w wozie w Węgorzewie Damian z Pawłem, chociaż już tylko Damian chyba w tej chwili za starami, a przy mikrofonach Tomasz Żądaj, Michał Kirmuć. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Witamy ponownie. No i gość. Dokładnie. I gość, jest no właśnie. Jest z nami jeden osobnik, który już dzisiaj wypowiadał się, co prawda, na antenie programu trzeciego, ale w międzyczasie zmieniła się jego rola trochę na tym festiwalu, właściwie rola jego zespołu. Tak, ja już o tym mówiłam, no, myśli... już zapowiadałam, tak, tak. To żadna nie słyszeliśmy, bo biegamy od sceny do sceny. Już zdradziłam. Kuba z grupy Suits jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Kubo. Witam radio słuchaczy. No bo dzisiaj bardzo gorąco tutaj jest pod sceną, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale również o atmosferę i właściwie publiczność faktycznie przebiega między jedną a drugą sceną, co jest to bardzo prawda. Miłe. Schowaliśmy się teraz na chwilkę w naszym wozie, widzimy z okna koncert zespołu Hellvoid, no i przed sceną publiczności sporo, więc nikt nie wychodzi, każdy koncert i na jednej, i na drugiej scenie obserwuje duża ilość osób, zwłaszcza, że pogoda jest piękna, więc wszyscy są z nami cały czas. No w związku z tym, żebyśmy... Tak. Przekazujemy ci w takim razie gościa, jakbyś miała jakieś pytania do gościa, to prosimy bardzo. No, moje jedyne pytanie jest, bo podsłuchiwałam was oczywiście dzisiaj przez cały dzień, to moje jedyne pytanie jest, Kubo, czy już jesteś w garniturze? Jeszcze nie. Przygotujemy się przed samym koncertem, Olu. W tej chwili scenę debiutów zasila Hellvoid. Mocno chłopaki rozgrzewają tutaj publiczność przed ostatnim gościem dużej sceny i widzę, że robią bardzo dobrą robotę. Cieszymy się, że będziemy mogli też wspomóc tą inicjatywę, a garnitury założymy za chwilę. No ale przyjemne jest to, że jest takie współistnienie artystów na scenach, bo wszyscy, wydawało mi się, że fani Ralfa Kamińskiego i Nocnego Kochanka to są zupełnie dwie różne grupy, a to wszyscy bawią się razem. I tak, o to chodziło, prawda? Chyba na tym festiwalu tak naprawdę. Zaraz za Hellvoid Nocny Kochanek, a później, no to już ta niespodzianka, o której już mówiłam, ale powiedzmy raz jeszcze, The Suits zagra prawie chyba pełny koncert. Jak to będzie, Kubo? No i przede wszystkim zamknie ten festiwal. No właśnie. Tak, to jest dla nas wielka, wielka frajda i próbowałem się już chyba dzisiaj setki razy szczypać, nie obudziłem się, czyli to chyba jednak nie jest naprawdę wspaniała rzecz. Fajnie, że tutaj właśnie na scenie debiutów Trójki będziemy mogli całą tą imprezę zakończyć. Co do pełnego koncertu, to powiem wam, że chyba zrobiliście mi niespodziankę, bo jeszcze ta wiadomość do mnie nie dotarła. Ja cię chciałem zapytać, czy w takim razie ta sytuacja zmieniła twoje podejście i twój pewnie jakiś stres przed występem, ale jak dochodzą ci nowe elementy, to już może nie będę cię o to męczył. Ja bym chciała zapytać bardziej o twój zestaw utworów, jak bardzo się zmienił do grania. W przypadku pełnego koncertu tak, na pewno dołożymy coś ciekawego. Uwielbiamy grać piosenki z naszej debiutanckiej, zresztą jak na razie ciągle aktualnej, najnowszej płyty Fajnie, że będziemy mogli zagrać z niej więcej kawałków. Mam nadzieję, że cały set i kilka bonusów jeszcze, które mamy gdzieś tam w zanadrzu, a wiemy, że się sprawdzają. No tutaj przed momentem... To czekamy wszyscy na to. Tak, tu przed momentem w Trójce na antenie Splątany pięknie nam zagrał dla tych słuchaczy, którzy nie mogą z wami być niestety w Węgorzewie. A za moment... Niech żałują, że ich tu nie ma. O, ja żałuję, że mnie tam nie ma z wami. Bardzo wam dziękuję, trzymam mocno kciuki, żeby już dzisiaj na pewno nie padało. Podobno o 5 rano. To... Nie zapowiada się. O 5 rano już powinno być bez problemów. Czy coś jeszcze, bo to chyba nasze ostatnie połączenie dzisiaj, chyba że po 23 jeszcze nam się uda. To tylko tyle chcieliśmy powiedzieć, że po prostu było fantastycznie, że publiczność nawet wczoraj, kiedy był deszcz, kiedy było zimno naprawdę, przyjmowała artystów bardzo ciepło i była taka intymność między sceną a publicznością. Dziś jest troszkę inaczej, ale na swój sposób podobnie, ponieważ wszyscy bawią się, jak mówiliśmy wcześniej, dobrze przy każdej muzyce, która tutaj jest, bo nie ma tu złej muzyki po prostu. To prawda. Ja chciałem tylko jeszcze dodać tak krótko, że bardzo mnie cieszy, że ci nasi debiutanci są tak miło tutaj i serdecznie witani, i więc mam nadzieję, że będą jeszcze pojawiali się niejednokrotnie na największych scenach. No i miejmy nadzieję, ja również chciałem ze swojej strony... Tak, mów. Ja również chciałem ze swojej strony dodać, że ten festiwal rzeczywiście pokazuje, że ludzie potrzebują rozrywki, ludzie potrzebują spotkać się i dobrze się pobawić. Mimo reżimu spowodowanego pandemią, widzę, że ludzie zachowują się odpowiedzialnie i bezpiecznie, ale też przede wszystkim bawią się i integrują. I to jest wspaniałe. I to, co chłopaki tutaj przed chwilą powiedzieli i o czym również też wspomniałaś, Olu, to fakt, że mimo różnorodnych gatunków muzycznych, ludzie się tutaj odnajdują i bardzo dobrze się przy tym bawią. Bardzo mnie to cieszy. Możemy tylko potwierdzić. To prawda. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że byliście teraz tutaj ze mną. W sumie to już patrzę na zegar i chyba nie uda mi się zagrać w tej chwili Kubo The Suits Pain, bo zostało nam 50 sekund do pełnej, czyli za moment będzie wchodził serwis Trójki. To ja tylko chciałam serdecznie pozdrowić Tomka Żądę, Michała Kiermucia, Monikę Suszek, która dzielnie nadawała relacje z Węgorzewa. No i w wozie Damiana i Pawła i jeszcze Leszka i Janka Maniszewskiego, który dzielnie obsługiwał naszego Instagrama i Facebooka. Tak jest. Wszyscy pracowali bardzo ciężko i odważnie. To prawda. Ale za to wielka radość być na takim festiwalu. Oczywiście, że tak. Serdecznie. Ja również pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich przed chwilą wspomnianych za wspaniałą przygodę. No i oczywiście zapraszamy do słuchania Trójki, do słuchania The Suits i wszyscy, którzy nas słuchają jeszcze tutaj z Węgorzewa, zapraszamy. Pozdrawiam.